Bueno, pues vamos, que estamos aquí no 89.4 de FM de Radio San Boi, no programa Galegos no Baixo, e vamos darlles eses teléfonos que temos por aí aquí para ver se nos chama alguén e quere ganar un agasallo. E nos premiámolos con un agasallo, sí, sí. Temos un agasallo interesante, ademais. O sea, sí. Que ten que ver co a denominación de orixen do noso país en cuanto a reloxos. Sí, exactamente, reloxos. Vale. Un reloxo da marca AD. Exactamente. Adolfo Domínguez. De Adolfo Domínguez. Para dona e tamén temos un de caballero. Tamén hai un de caballero. Así que vamos a darlle os teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Xa saben, chamando, pois poden conseguir este agasallo. E outro máis que tamén temos. E outro máis que temos agochadiño, sí, por aí. Así que, amigas e amigos, xa saben. 7 de novembro do 2013 temos, ademais, que felicitar a todos os que se chaman Ernesto e Ernestina. Ah, o noso amigo Ernesto, entonces. Tamén. Bueno, xa sabes, hoxe o súa onomástica, non? Tal día como hoxe, no ano 1942, os aliados, con máis de 100.000 homes, ao mando de Eisenhower, ostras, pois desembarcaron no norte de África. E tal día como hoxe, no ano 1925, Benito Mussolino convertiuse no duce do goberno que, bueno, constituíu o Congreso Nacional Fascista, iniciando nesa data o fascismo na nosa, sí, irmán ou coñecida, sí, ou na bota, sí, esa en Roma, non? Sí, na bota. E despois no ano 1893 unha bomba que botou un anarquista no liceo de Barcelona. Sí. Fixo como deu como resultado a causa de 14 mortos e 6 feridos, e a partir daquele ano 1893 houve unha revolta bastante importante e interesante. Que rebusquen no Wikipedia ou no ou na historia, e aí pois poderán encontrarse moitas datas. 7 de novembro de 1893, algo que ten que ver coa historia de Cataluña. Sí. Precisamente en o ano 1091, xa por poñer outra efeméride máis, os almorávides conquistaron Sevilla. O sea que os cristianos collanlle un pouquiño os moros, viñan os moros outra vez, quitábanlle outra vez. Bueno, pois pues eso, no ano 1091 os almorávides fixéronse outra vez con Sevilla. Que por certo, cando podíamos dedicaremoslle un poquinho espacio, un poquinho de tempo a falar do que din que foi a Reconquista ou do que din que foi a invasión ou a colonización de España polos árabes. Exactamente. Que non tiña tal carisma de invasión nin de tampouco de colonización, porque aínda que mandaron os árabes, non, España nunca foi islamista. Non. Nunca foi islamista. Ainda que a Igrexa sempre dixo que cando se tiña que conquistar con algún pobo, algunha cidade que estaba mandada polos árabes ou polos, naquel momento, os diferentes reinos de taifas, non tiñan nada que ver coa religión. Nada. E o que pasa é que a Igrexa sempre montaba algunha rafia ou algún tipo de guerra para nome de cruzada. Sí. Cruzada. Exactamente, en cruzada. Contra de los árabes, en contra de los moros. Sí. E nunca mellor dito, cruzada. Sí. Da cruz. Temos máis pezas de música para poder ofrecerlle aos nosos ointes. Vamos a poñer unha que seguimos con Cristina Pato, non? Sí, seguimos con Cristina Pato. Vamos con esa obra en sana. Vale.